all summer. Kiss FM. Kiss Kiss in the Mix, live pe plaja din Costinești cu DJ Young și Olix. Okay, party people, summer, Kiss Kiss in the Mix, live de la mare, live din Costinești, ziua cu numărul 27. Mamă, mamă, mamă. Încheiem în acest weekend o lună de summer, Kiss, suntem oarecum la jumătatea distanței, cred că mai sunt 5 săptămâni, am senzația de acum încolo. Îi salutăm pe cei de acasă, pe cei de la birou, dar și pe cei de pe plajă. DJ Young și Olix împreună cu voi în următoarele două ceasuri. Cam fiecare după amiază, două ore, DJ Young and Olix. Olix mai răgușit ca altă dată, dar devine el cu o bere rece, nu? Îți jur, mă așteptam să fii tu răgușit astăzi la cât ai țipat azi noapte, dar ce mai contează? Ne-am distrat cu colegii într-o stațiune interesantă de aici, de pe litoral, după care am revenit acasă, acasă, la Costinești. Acasă, la Costinești. Am luat cluburile la rând și dimineață, desigur, la Local Beach, Local After, cu DJ Sava, acolo o mare petrecere. Bun, hai să începem! Și era DJ Angă dimineața pe plajă, cum era? MC-ul lui Sava! Nu, lasă asta! Bună dimineața, mâine sus! Uite, am rămas eu fără voce din cauza ta. Bun, te cred că țipai împreună cu mine, de exact, tu ziceai mâine sus și eu țipam, eram... Bun. Hai să începem cu... Pitbull și toată gașca lui Give Me Everything. Avem un remix foarte frumos, Maxi Groove Remix. După care avem coverul Mad World de la Michael Parsberg. Și trebuie să spunem, alături de noi se află și Nelini. Cu ea o să vorbim și o să povestim în vreo 7-8 minuțele așa. Ea a susținut un concert foarte tare aici pe plajă pentru Kissomanii. Veniți în fața beach barului Kiss FM. Deja avem poze pe Facebook-urile noastre. Intrați să vedeți nebunia de la concertul Nelini. Cu ea în câteva clipe, cum ziceam, vom fi în direct și o să-i punem câteva întrebări. 40 de minute noi să fiți, începem vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Nadia, Neo. Avem deja pe plaja Loca Beach și cum vă ziceam, Neilin este împreună cu noi. Hello, hello! Bună ziua, bine v-am găsit! Sau bună dimineața pentru unii dintre noi, cum aș fi. Pentru tine, da. După pentru noapte lungă. Am plecat din București la 10 dimineața. Adică... Da, după noapte lungă albă, începută cu ai noștri colegi, terminată aici la After Hour. Iată că pentru mine e dimineața. Ce faci, Neilin? De unde vii? Vin din București. M-am trezit de dimineață. De vreme, nu? Cât? 7, 8? Da, la 7. Ma. Da, bine, cum am venit în Costinești să mă distrez alături de voi, pentru că aseară am ratat petrecerea unde ai fost tu cu Sava, o să vin în această seară. Da, trebuie neapărat de seară să petrecem până dimineață, da. Cu Midnight Sun și apoi la After Hour. Mâine ai concert aici într-un club din Costinești. Și mâine seară, da, vă aștept într-un club din Costinești la un concert. Super concert. Foarte tare. Hai să ne spui despre piesele tale pe care le-ai și cât dată ești pe scenă înainte de a intra în direct. Începând cu Muleina și terminând cu ultimele tale single-uri. Despre Muleina știți istoria asta, 6 săptămâni la voi number one în topuri. Așa, da, că, foarte tare, da. Așa, trecem peste. A mea a fost cel de-al doilea single și acum suntem în promovare cu Daila, o piesă care beneficiază și de un videoclip foarte frumos. Și da, mai fost și Ninja Boy, unde ai făcut un remix Ninja foarte Boy, tare. Da, da, Daila este ultimul tău single. Am auzit aici pe scenă, sună foarte, foarte interesant. E o piesă pozitivă, așa, veselă. Foarte veselă. Da. Făcută de Adi Corect, am înțeles. Corect, sau da. Adi Cristescu. Adi Cristescu. Nu mai e Adi Corect, de mult, gata. Adică el este tot corect. Da, pentru voi tot corect a rămas, dar... Dar îl cheamă Adi Cristescu, da. Ok, hai să auzim piesa, să ne amintim de ea și pentru cei care ne ascultă acum de acasă, din țară, din mașină, de la birou, cum zice Olix. Stai așa, că tot, dacă tot mi-am pornit microfonul, să întreb pe Neilini cât ai făcut din București și dacă ai venit pe noul tronson către mare. Da, am venit pe noul tronson, chiar, foarte tare. Se merge acolo pe o singură bandă, e o problemă pentru câțiva kilometri, dar după aia... deci am plecat la 10, că sar dintr-un angajat. Așa. Și am ajuns la 2:30, eram cazată deja, deci am mers destul de bine. Da. Bine, a, bine. Că am mers cu 50, dacă ai făcut 4 ore. Nici chiar așa, am mers cu 120 la oră. Dar, ah, okay, uite, Ovidiu, poți să spui băieții de la Accent aseară sau azi noapte cât au făcut, bine, când era liber, liber, liber. Liber, liber, au făcut cât o oră jumătate. O oră jumătate, da. Când o să am notorietatea și puterea financiară a băieților de la Accent, o să-mi permit o mașină care să mă aducă într-o oră jumătate. Ei au plecat pe la 12 din București și pe la 1 jumate au ajuns în clubul unde ne-am întâlnit cu ei. Deci nu putea să vină cu orice mașină. Eu cred că au pile la poliție, băieții ăștia de la Accent. Ok, bun, hai să auzim Nelini, Daila, varianta Kiss Kiss in the Mix aici la Summer Kiss, pe plaja Loca Beach, DJ and Oleg și Nelini. La Kiss FM ascult doar Hero! Foarte bine, a fost la noi la începutul anului lansată, se cheamă Daila. Am înțeles că acum în toamnă te pregătești de un single nou? Lucrăm cu ești în mai multe direcții? Sunt în mai multe direcții, aștept rezultatul final. Foarte tare. E bine să lucrezi cu mai multe studiouri, că nu știi de unde sare hitul. Exact. Noi am ascultat o piesă în premieră mai devreme, tin să cred. Da. Nu în premieră pentru cei de pe radio, ci aici ai cântat-o aici pentru pe plajă, cei da. Din față, da? Da, este o piesă foarte veselă, o piesă cu un conținut textual mai trist, deși din... orchestrație, ea pare o piesă destul de veselă. Este o piesă la care ne gândim dacă să o lansăm sau nu. Deocamdată nu știu. Momentan, mai așteptăm pe memoristic. Hai să-i punem și întrebarea estivală, nu că despre asta era vorba. Înainte... Stai, lasă întrebarea estivală. Înainte de a intra în direct, tu ne spuneai că vrei să... Vreau neapărat să-mi puneți întrebări indecente. Indecente. Da. Da. O să-ți spun niște întrebări indecente, dar după ce ieșim din direct. Așa încât te vom întreba din categoria asta de întrebări indecente. N-a trecut de ora... Te întrebăm când ai mâncat ultima oră și a urmă în Costinești. N-am mâncat niciodată. N-am mâncat niciodată să urmă în Costinești. Acum întreabă-ne tu pe noi aceeași chestie. Voi când ați mâncat? Dimineața la 4, la 5, acum? Azi dimineața la 6, după șaorma, 8 la ori. Prima mea șaorma în Costinești pe anul ăsta. O video cred că e... A 10-a. Nu, a 5-a, cam așa. Hai să ne uităm la domeni. Una pe săptămână. Ok, da, e bine. Una și răsăritul și șaorma, vorba aia, nu? Da, hamsi? Nu mănânc nici măcar salată și atât. Ieri DJ Young era prin stațiune cu cartonul cu hamsi, se plimba. Era superb, era de vis. Stai că aveam... ce întrebări indecente aveam? Întrebarea cu Facebook. Zine când, dacă să mai aduci aminte, când și cu cine și unde ai văzut primul răsărit la mare? Asta e întrebare indecentă. Mi-aduc aminte. Primul răsărit l-am văzut din Bolintin, din Giurgiu. Nu, la mare. La mare, cred că acum vreo 6 ani. Da. Deci iată că e momentul. Normal că eram cu un băiat. Nu e momentul dimineața acum, astăzi, da? După after hour să... După mergem împreună, da. Și o să-l văd cu voi. După. Zici tu că erai cu un băiat, dar dacă știi tu câte fete singure sunt în fiecare dimineață la răsărit. Bine, hai, Lelini, pe final, te pupăm Facebook-ul tău. Și eu pup și salut toți chisomanii. Da, mă găsiți pe Facebook, Lelini, cu a treia literă Y să fie, da? A treia e, nu da, e prima? Da, nu, a treia. No, înseamnă că inclusiv eu te-am scris greșit nu, aici. Nu, N-E-Y, așa, adică a treia, da, așa, Y, da, okay, e bine. Ne vedem acolo și noi discutăm pe Facebook. Da, bubă, ceau, bubă! Și eu vă pup, pa. Hai să continuăm nebunia aici pe plaja Summer Kiss. Foarte multă lume jurul studioului pe plajă. Multă lume care stă cu burta la soare. Ascult soare hituri. Am stat în mâini, m-am pus în cap să fac un ban. Muream de nervi că toți aveau, doar eu n-aveam. Și n-am avut averi, dar am avut un gram de ambiție să-mi depășesc condiția de golan. Și nu-mi plăcea de mine, nu-mi plăcea de mine, n-am. Și nu-mi plăcea de nimeni, câteodată și băteam. Nu suportam să recunosc greșeli nici când greșeam. Singura terapie pentru mine era când dansam. Ca atunci când le pui pe hârtie, nu-ți iese socoteala nici cu banii de chirie. Nu poți să-ți mulci nici părul, fiindcă n-ai, e doar chelie. Și totul pare gri și ai vrea să ai și tu 1000. Mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin barul la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. Summer Kiss Kiss. Mix in the mix, și apare People Dare pe plajă de aici din Costinești, DJ Young & Olex. Avem o grămadă de piese mixate, dedicație puțin mai încolo. Cei care vor să transmită mesaje celor din sală pot să vină în continuare aici la Beach Bar. Până atunci ne continuăm mixul cu Raluca, Surrender My Love. Smiley vine cu piesa mai veche, Dream Girl, Radio Killer Remix. Și ne tărim și cu Grasul XXL. Ascult, doar hituri. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a home deep in my heart. When you closed that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you closed that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. înțeleg la ce te aștepți. Arunci privind de parcă sunt săgeți. Au, m-ai lovit în plin. Nu mi-aduc aminte nici de unde vin. Nu știu unde sunt sau de ce stau la rând. Afișul e cu mine, oare trebuie să cânt? Dimineața până seara cântăm. Wow, zici că e San Francisco. Ce-ai pus în pahar de mă simt atât de disco. Sanchi, toată lumea o arde junkie. Văd în jurul meu, mă, prea multe fețe funky. Yeah, pe și-n gym plastic. Tu ca Julieta, eu Romeo ca fantastic. Classic, beau molotov. Fiindcă intră fiind și acum văd steluțe mof. I love this club. Mesele sunt goale, toată lumea e pe sub. Ele, că picioarele sunt grele. Nu mai plec de aici decât cu o ceantă de lovele. Știi că toți cântăm la la la la la la la. De dimineață până seara cântăm. E prea mult house. Se uită toți de parcă-s Mickey Mouse. I-auzi, e ultima ocazie. Astea sunt pe noi de parcă-ar fi vreo razie. Dacă am zis, am zis. Nu sunt ale mele, domnișoara polițist. Eu sunt de la trupa Ghesu. Scrie și pafiș că trebuie să intru acum. Parcă te-am văzut în bambu. Într-o altă uniformă și-mi vorbea la pertu. Polițist adjectiv. Arestează-ne pe toți fără niciun motiv. Seara, cântăm. Vara asta la Kiss FM, ascultă la hituri. Bani mii, avem o grămadă de piese in the mix. Ca în fiecare zi din de două ore de pe plaja Loca Beach din Costinești, unde este foarte, foarte multă lume, exact cum trebuie să fie în full sezon. Dacă stați să vă gândesc, mâine va fi joi, joi e weekend la noi, vine weekendul. Bine, e weekend non-stop aici la mare. Adevăr că e singurul loc în care nu ții minte, nu știi ce zi e. Fie să țină timpului, nu țină calendarului. Nu, o serios, noi suntem singurii care avem problema asta. Chiar așa, doar noi? Da, noi suntem singurii pentru că noi stăm aici două, trei luni. Uite, și fetele astea care lucrează aici. Colegele de la Minai San, la fel, nu știu mereu ce zi e. Uite, eu luni aveam senzația că e duminică. Aha, am înțeles, dar gândește-te că... Știu că se aude oribil microfonul meu, dar asta e... Nu, asta e de fapt vocea mea. Da, asta e vocea mea, deci... Dar toată vara ai fost trecut și nu știu ce faci. Da. Bun, hai să facem o pauză scurtă. Stai să zic, n-am ajuns să zic ce vreau să zic. Vreau să zic că oamenii care vin aici în concediu, ei știu ce zi e, pentru că știu când se cazează, când eliberează camera, când merg să viziteze, nu știu ce. Muzeul din Costinești, da, știu. Și mai ales când vezi două fete că se dau cu lei de plajă una pe cealaltă, e super. Exact. Nu? Ne tragem în câteva clipe, vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss in the mix. We'll be right back. Bring it back. Back to the mix. Kiss in the mix. Back to the party. Petrecere aici pe plajă. Ușor, ușor strângem și delichisturi de la Chisomanii de pe plajă. Avem mesaje pe care acum le selectăm, pentru că cei din țară care încă n-au ajuns sau care vor ajunge la mare trebuie să audă mesajele din partea celor care se află deja aici. Hai să continuăm mixul nostru cu Lorin, Euphoria. Avem și Speed of Sound de la Deep Central. Și ne trim și cu Hologram. You've got my whole head spinning round. I've never been high off the ground. I had you searching, now I'm found. We're living at the speed of sound. Romantică, de plajă, de plimbat seara pe stabilopozi, vorba ta. Stafilopozi sau cum ai zis? Stafilo, nu mai știu cum erau. Dar vezi că tot n-au reparat stâlpul ăla cu globul căzut, cu becul căzut. Dar știi că n-am putut să... Era o poză așa urâtă, n-am pus-o pe site, în schimb a rămas fără voce de ieri până azi. Nu, în schimb mă gândeam ceva despre galeria de ieri, doar că momentan galeria de ieri nu este pe site. Nu știu dacă ne aud colegii de la site, o să-i sunăm imediat. S-a făcut o mică încurcătură și galeria de anul trecut, din data de 25 a 7-a. Da, ok. Trebuie să o schimbăm, nu? Da, o schimbăm. O rezolvăm în câteva minute ca să vedeți ce poze am făcut aici, ce fete frumoase am avut ieri în fața Beach Barului. Și cred că Olex ar fi singurul care avea nevoie de aici de la mare, de un ceai fierbinte. Sau un duș cald. Nu? Sau un duș cald. Ok, hai să continuăm mixul. După o scurtă pauză, ne întoarcem cu următoarea oră de mix. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. Summer's here. Kiss FM. Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss FM is back. You know now. Stop. Summer's here. Kiss FM. Asculți doar hituri. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Live pe plaja din Costinești pentru clubberii care abia acum se trezesc. Kiss Kiss in the mix. Ziua cu numărul 27. Suntem aproape la jumătatea perioadei de petrecut la mare, la Summer Kiss anul acesta. Nu știm exact câte mai avem, 4 sau 5 săptămâni. Ceea ce contează 27. Și 7, da. Suntem pe plaja Loca Beach, în Beach Barul Kiss FM. Olix, DJ Ian împreună cu voi. Kiss Kiss in the mix de pe nisip. valuri mari, din păcate și multe alt jazz, dar asta e. Facem o salată cu o ciorbă de vară, dar de mâine acolo se mai limpezește marea. Asta este fița maximă la restaurantele de fiță din București, supă de alge, este fița fițelor. Ok, hai să continuăm mixul cu minim 2 Alex Velea. Fly Project Muzica și Adele Set Fire to the Rain. Ascult doar hituri. La Kiss. La música suena, la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. O male sin pala, o matelano de samba. Cristales, belleza, el cielo, el amor me quema, la música suena.

remix a Bells and Fire to the Rain, Addictive Elements, remix pe cei de la Addictive. I-am avut pe plajă ieri aici, în fața studioului. Și tot că i-am petrecut și am văzut și răsăritul azi noapte, azi dimineață mai exact. Nu știu, la cât am ajuns în cameră? La 7, nu? 7, cu șaorma. Da. Ce vrem, ori. Mic dejun șaorma, foarte da. Tare. La Costinești se poartă, e ok, merge vara, hai așa, o dată de ce? Două ori. Ce atâta? Platou cu de toate, omletă, nu știu ce, frate, șaorma. Fiță, no, șaorma, frate. Avem așa o grămadă de piese mixate. Înainte de ele să vă spunem că avem și colecția de înregistrări de podcasturi la zi. Da, podcastul este updatat la zi, îl găsiți pe kissfm.ro, slash KKM. Iar pentru cei care nu știu ce înseamnă podcast, podcast înseamnă înregistrarea emisiunii fără publicitate. Adică am tăiat reclamele, am băgat înregistrarea acolo și puteți să o descărcați gratis, și să ascultați. Da, o ascultați sau o descărcați pe kissfm.ro, slash KKM, toate edițiile de când sunt ele. Iar pentru cei de pe plajă avem ca de obicei hotspot-ul cu internet gratuit pentru toți cei de pe plajă. Căutați hotspot Kiss FM și desigur parola este ascult Kiss FM. Nu mă spune multe cuvinte cu Kiss. Hotspot Kiss FM și parola ascult Kiss FM. Pentru că la Kiss FM ascult doar hituri, da? Da, bineînțeles. Apropo, fii atent. Bine, poate, sper să nu se supere. A venit un domn mai devreme, acum pe dimineață, așa, și ne întreabă care-i parola. Și... spune colegul nostru Cosmin, zice ascult Kiss FM, sau ascult Kiss FM. Și zice, deci trebuie să ascult Kiss FM, nu? Da. I-a zis, nu, uite, scrie aici parola. Ascult Kiss FM cu litere mici într-un cuvânt, asta e parola. Avem o piesă foarte tare chiar acum, Morena, apoi ne întâlnim cu Soare Different și... și avem, desigur, Bruno Mars, Lazy Song. Pentru oamenii care stau relaxați, n-au nicio problemă. Pe plajă și pentru DJ care rămân fără voce. Bineînțeles. Vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. put you down, I ring and I run, ba ba bum bum. Cause today I swear I'm not

foarte, foarte multe mesaje s-au strâns aici. Am avut treabă, le-am selectat, le-am ordonat și e momentul să citim câteva dintre ele. Bineînțeles, mesaje de pe plajă, de la Adi pentru Cătălin, de la Glencora, Bacău, am înțeles. De la Tania și Maria pentru domnul Baraca din Craiova, la mulți ani și împlinirea tuturor dorințelor, sunt cel mai tare antrenor din Craiova. Da, domnul Baraca semnează fetele și de la Dani Moraru pentru Sică Terfaru, cu mesajul sănătate multă și putere de muncă pe plajă. Avem și un anunț special pentru toată lumea. Nu. De fapt este cea mai tare dedicație ever. Da, ia. Anunț pentru toată lumea de pe plajă. Alina Golban se află pe plajă. Asta e genial, foarte tare. Și da, încă măcar, unul. Cine e Alina? Să ridicem mâna sus. Ia e, nu? Ia, Doamne. Ok. Și de la Puti pentru vita lui. Oamenii ăștia fac mișto de tine? Nu, mă, nu. Nu, e ok. Am înțeles. Și de la Puti pentru vita lui Liana și pentru Bobo și toată gașca din Bistrița cu mesajul: haideți odată la Costinești, fraților. Păi dacă nu veniți, pleacă Costinești de aici, adică... Continuăm mixul cu Narcotic Sound și Christian D, Dansa Buricu. După care avem așa Jimmy Munciuda și Gwen Stefani. Let me blow your mind. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri in the mix. Salut, sunt Connector, la Kiss FM, ascult doar hituri.

soare în game, două ore transmise și astăzi pe plaja Loca Beach, dar o luăm de la capăt mâine, mâine va fi joi și desigur, joi e weekend la noi! Olin se delectează acum cu un curtăci, chiolaci, sau cum se zice, pe ungurește. Deci eu ziceam ție, hai Ovidiu că vorbim la radio, nu știu ce, da, dar eu mestecam chiolaciu. Și am crezut că ziceai să bem o bere. Da, îi mulțumesc mult prietenului, băiatului care mi-a adus aseară un prieten de-al băieților de la Addictive Elements. Lucrează aici, face curtoși colaci pentru cei de pe plajă. Poate așa azi mai revine și ție vocea, nu o să mai fi răgușit, nu? Un curtoș colaci cald. Mamă, atât de și un ceai fierbinte sau o ciocolată caldă. Deci gata cu berea rece, cu gheața, cu... O să râz, nici măcar n-am băut rece. Dar cum? Nu știu, am țipat, am urlat. Nu, no, n-ai țipat, ai adormit pe șezlong cu gura deschisă, ți-am mai zis. A, și mi-a intrat briza prin de gură. De câte ori și... te trezesc eu pe plajă, ești cu gura deschisă, am spus, zic, Olex, pe cealaltă parte, că te bate vântul. Bun, mulțumim frumos, Marian Boba, cu Reme rămâneți de la ora 18, mâine revenim. Mâine o să fie joi, cum ziceam, noi de la 4 la 6, de pe plaja Loca Beach din Costinești. DJ Angel Dolex, diseară ne vedem în Midnight Sun Club, aici pe plajă, o să fie o mare petrecere. Normal, normal. Seara frumoasă la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss FM.